kanayacak yumruklarım. Tepkiler İstanbul sokaklarını iplerse benim elimde. Kaleleri geri almaya geldim Bosporsa ayağa kaldırmaya. Hızlı yavaş yavaş rapim yumruk gibi koymaya. CNN saf vermez tilki, bunu öyle bilesin ki. Bazılarının kafasının içinde eklemem yok. Söyledik baştan beri yediniz birbirinizi kedi köpekler gibi. Bu dünyada, hayatta ben İstanbul üzerine çökmüş bir kara bulut gibi görürsen, yediniz zollardan kaçacak delik arayacak saklanacaksınız. Sizleri şimşeklemem için bana yalvaracaksınız ha. Düşmanların mezar taşlarını yaptırmak gene bana nasip olacak. Saldı bugünüm önüme konulan her dönüm bir yaş günümde baş dönümde her duman. O zaman anlamazdım anlatırdı tek şamarda annem anlamazdım. Hep bir kaçamak anlatırdı sonumu yüzüme haykırırdı. Ben de boş takırdı inime çekilip eğlenirdi. Rap yaparken yaşlanırdı gençliğim. Ben bir başıma onca yolumu geride bırakabildim. Hep bir başıma terk edildim anlatırdı annem. Bende hiç yok olmayan bir bahanem. Asi ruha tek bir önlem alamadım ve ünlem oldu son dönümde yaş günüm. Yo her günüm yo yine bir ölümü karşılar gözüm yaşarmaz olana dek de ağlasa. Aynalar inanmaz. Fucking clone, acting like an acolyte. Only gets me happy on this dark ride.